วัยรุ่นเนี่ยไม่ว่าอดีตหรือว่าปัจจุบันเนี่ยชอบทำตัวเป็นจุดสนใจทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันเด่นมีผู้หญิงแอบจับตามองจะทำทันทีเลยโดยไม่มีลังเลใจสมัยที่ในโชติอายุย่าง16เพิ่งจะเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอาศัยอยู่ที่บ้านชนบทห่างไกลความเจริญมีหัวโจกวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อไอ้ทศทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้เกะกะระรานชาวบ้านแม้แต่พวกเดียวกันมันก็ไม่ไว้หน้าเพื่อประกาศศักดาให้ผู้หญิงสนใจขนาดรองจ่าฝูงชื่อไอ้เจ๋งพูดเกทับมันคำเดียวยังโดนไอ้ทศซึ่งตัวใหญ่กว่านี่ไล่กระทืบถึงขั้นนอนหยอดน้ำข้าวต้มไปตั้งหลายวันกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในโชติกับพรรคพวกก็ไปเล่นน้ำที่คลองชนประทานปลายนากำลังกระโดดน้ำเล่นสนุกสนุกอยู่ๆไอ้เจ๋งกับพวกอีก 2-3 คนก็ช่วยกันจับไอ้ทศกดน้ำดูเผินๆก็นึกว่าเล่นสนุกกันแต่ไม่ใช่ไอ้เจ๋งกับพวกเอาจริงเพราะว่าโกรธแค้นที่เคยโดนไอ้ทศข่มเหงให้ได้อายต่อหน้าผู้หญิงไอ้ทศตัวใหญ่ขนาดไหนก็สู้แรงคนรุมจับกดน้ำไม่ไหวในโชตนี่ยืนอยู่ริมตลิ่งยืนดูอยู่เห็นผิวน้ำสั่นไหวเป็นระรอกคลื่นมีพรายน้ำผุดขึ้นมาไม่ขาดสายพวกไอ้เจ๋งก็ผลัดกันดำลงไปจับไอ้ทศกดน้ำสุดท้ายก็ไม่มีฟองพรายน้ำผุดให้เห็นอีกแปลว่าไอ้ทศน้ำท่วมปอดจมอยู่ก้นคลองตายหวงไปแล้วในกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันมาเล่นน้ำในโชตนี่เด็กกว่าเพื่อนไม่เคยมีข้อบาดหมางกับใครทั้งนั้นความตายของเจ้าทศนี่เล่นเอาตกใจจนตัวสั่นเพราะคาดไม่ถึงว่าจะได้มาเห็นคนฆ่ากันต่อหน้าต่อตาพวกไอ้เจ๋งขึ้นจากน้ำแล้วก็ตรงมาหาในโชตแล้วก็กำชับไอ้จิ๋วมึงอย่าทำปากโป้งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนะไม่งั้นเจอดีแน่พวกเองฆ่ามันทำไมอ่ะเพื่อนกันแท้ๆอ้าวถามอย่างเงี้ยคนหรือควายวะเองเพิ่งเข้ากลุ่มไม่นานเองก็ยังเห็นพวกข้าถูกไอ้ทศมันไล่กระทืบไม่รู้กี่หนเพราะมันอายุเกิน20แล้วตัวใหญ่กว่ามันก็รังแกคนตัวเล็กเป็นเรื่องสนุกใครก็ไม่กล้าหือกับมันคนส้นเกือกพันอย่างนี้อยู่ไปก็หนักโลกเปล่าๆอย่าเข้าข้างคนชั่วนะเว้ยแล้วจะหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้รอกระทั่งศพไอ้ทศขึ้นอืดลอยเหนือน้ำพ่อของมันรู้ข่าวก็เอาผ้าขาวมาห่อศพไปฝังที่ป่าช้าตามหมอผีมาทำพิธีส่งวิญญาณไปสู่สุคติเนื่องจากเป็นการตายหวงไม่ใช่ตายตามธรรมชาติส่วนชาวบ้านนะไม่มีใครสงสัยว่ามันโดนฆ่าตายด้วยการจับกดน้ำเนื่องจากไอ้ทศเป็นนักเลงหัวไม้ขนาดชายชะกันที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามันยังไม่กล้าต่อแยกับมันสัมหาอะไรกับกลุ่มเพื่อนถึงตัวเล็กนิดเดียวจะกล้าไปยุ่งกับคนอย่างไอ้ทศทีนี้ย้อนกลับมาเล่าถึงวันที่ไอ้ทศตายหวงตกถึงยามค่ำคืนนายโชติก็นอนหลับฝันร้ายในฝันนะแกรู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในสภาพเดียวกับเจ้าทศคือโดนเพื่อนกลุ่มเดียวกันจับกดน้ำแกก็พยายามดิ้นสุดแรงเกิดจนมีเสียงน้ำแตกกระจายตูมตามแต่ว่าสู้แรงหลายคนไม่ไหวร่างกายก็จมดิ่งลงสู่ก้นคลองชนประทานน้ำทะลักเข้าปากเข้าจมูกจำนวนมหาศาลทีเดียวแต่ยังดิ้นรนสุดเหวี่ยงเพื่อจะเอาชีวิตรอดให้จงได้พยายามตะเกียกตะกายใช้เท้าถีบน้ำหวังจะพาตัวเองขึ้นไปสูดอากาศหายใจบนผิวน้ำแต่ดูเหมือนยิ่งอยากได้อากาศหายใจพวกไอ้เจ๋งก็ผลัดเปลี่ยนกันมาฉุดร่างให้ดำดิ่งลงไปอีกแกจำได้ว่าแกดิ้นทุรนทุรายเมื่อรู้ว่ากำลังจะขาดใจตายไปเดี๋ยวนี้แล้วเพราะน้ำท่วมปอดแต่พวกไอ้เจ๋งก็ออกแรงกดหัวแกอย่างเต็มที่ราวกับจะให้จมหายไปใต้โคลนเลนก้นคลองก่อนที่แกจะขาดใจตายไปจริงๆปรากฏว่าได้เห็นหน้าพวกมันทุกคนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ๋งไอ้อู๊ดไอ้นิดไอ้เผือกแกจำหน้าพวกมันไว้แม่นยำก่อนที่จะขาดใจจมหายอยู่ก้นคลองเสร็จแล้วในฝันนายโชติก็กลับมาเป็นคนเดิมยืนดูกันฆ่ากันอยู่ที่ริมตลิ่งพวกไอ้เจ๋งเดินกลับหมู่บ้านไปหมดแล้วปรากฏไว้ทศซึ่งโดนจับกดน้ำปีนตลิ่งขึ้นมายืนจ้องหน้านายโชติด้วยสายตาอันเหี้ยมเกรียมเองไม่เกี่ยวข้าไม่เอาเรื่องกับเองแต่ข้าจะเอาเรื่องกับพวกไอ้เจ๋งคอยดูให้ดีนะ ในฝันนั้นนายโชติถามมันปากคอสั่นใจเต้นโครมครามว่าเองจะทำอะไรพวกมันไอ้ทศไม่ตอบแต่หายวับไปกับตาหลังจากนั้นนายโชติก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งทบทวนความฝันใจยังสั่นไม่หายเชื่อว่าไอ้ทศตายไปเป็นผีเฮี้ยนแน่นอนตอนยังมีชีวิตอยู่มันโหดสิ้นดีแต่ยังยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองไม่เคยโหดขนาดฆ่าแกงใครเมื่อโดนเพื่อนเอาคืนยังเจ็บแสบตอนเป็นผีนี่มันจะโหดแค่ไหนไม่ต้องบอกก็คงจะรู้การที่มันมาเข้าฝันก็เพื่อจะบอกว่านายโชตน่ะไม่เกี่ยวแปลว่าไม่มาเล่นงานนายโชตแน่ๆส่วนพวกไอ้เจ๋งนี่คงจะจบเฮคนชนบทสมัยนายโชตนี่เชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่ได้เชื่อทรงเดชไร้เหตุผลตอนยังเด็กอายุ10ขวบเนี่ยนายโชตเคยเจอผีกับตาตัวเองปีนั้นนายชวนตาเดียวเป็นโจรปล้นข้าโดนตำรวจตามมาวิสามันฆาตกรรมใต้ต้นฝรั่งข้างบ้านแกแหละตายหวงด้วยลูกปืนตำรวจครบ3คืนตกดึกคืนที่3มีเสียงคนเอาของแข็งๆกว้างหลังคาบ้านดังโครมครามไปหมดทุกคนในบ้านก็ตกใจตื่นชวนกันไปแอบดูที่ร่องกระดานฝาบ้านคืนนั้นเดือนเพ็ญส่องสว่างพอมองเห็นเงาตะคุ่มนั่งยองๆอยู่บนกิ่งฝรั่งซึ่งอ่อนแล้วก็หักง่ายแต่ว่าเงาดำกลับนั่งได้อย่างสบายเอามือเด็ดลูกฝรั่งทั้งสุกทั้งไม่สุกกว้างหลังคาบ้านเป็นเรื่องสนุกดูจากเสื้อผ้าหน้าผมเงาดำที่ว่าก็คือในชวนตาเดียวตาข้างที่บอดเนี่ยเอาผ้าดำคาดปิดไว้เป็นสัญลักษณ์ของโจรทุกคนในบ้านเห็นแล้วขวัญหนีดีฟอไปหมดลืมเรื่องโดนกว้างหลังคาบ้านรู้อย่างเดียวว่าผีในชวนตาเดียวนี่น่ากลัวมากรีบชวนกันย่องไปปีนหน้าต่างหลังบ้านแล้วกระโจนลงดินซึ่งมีทางเดินไปถึงวัดแล้วก็บ้านหมอผีอยู่ข้างป่าช้าท้ายวัดตอนเดินย่องออกจากเขตบ้านที่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยนายโชติก็หันไปดูต้นฝรั่งเพราะกลัวผีโจรตาเดียวจะตามมาหักคอเห็นนายชวนนั่งห้อยขาอยู่กับกิ่งฝรั่งเอาผ้าปิดตาข้างที่บอดออกอวดกระบอกตากลวงโบหน้าขนหัวลุกแถมเด็ดลูกฝรั่งทำท่าจะคว้างใส่นายโชติเท่านั้นเองแกก็เพ่นอ้าวขึ้นหน้าคนในบ้านไปไกลลิบชนิดไม่เหลียวหลังไปดูใครอีกแล้วทำเอาญาติพี่น้องซึ่งอกสั่นขวัญหายอยู่แล้วโกยแนบไปตามๆกันกว่าจะถึงบ้านหมอผีก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยหอบซี่โครงบานตกลงคืนนั้นก็พากันนอนค้างที่บ้านหมอผีเช้าวันรุ่งขึ้นถึงได้ขอแรงแกช่วยไปทำพิธีส่งวิญญาณเฮี้ยนให้ไปผุดไปเกิดแต่ยังไม่สำเร็จได้ดังใจเพราะว่าวิชาอาคมยังไม่ขลังพอต้องย้อนมาทำพิธีอีกเป็น10ครั้งกว่าที่จะเอาอยู่คนในบ้านคุณโชติต้องอพยพไปนอนพักค้างแรมที่ศาลาวัดระหว่างนั้นมีชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเนดอดก็มาเก็บฝรั่งไปกินก็เลยเจอดีโดนผีหลอกจนตกใจหัวโกรนไปหลายรายแค่ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มนี่ก็ทำให้นายโชติเชื่อสนิทว่าผีไอ้ทศจะต้องเฮี้ยนแบบตัวจริงเสียงจริงพวกไอ้เจ๋งนี่เอาตัวไม่รอดแน่ๆฝ่ายครอบครัวของไอ้ทศฐานะในยากจนข้นแค้นต้องเอาศพลูกไปฝังไว้ก่อนรอกู้เงินใครได้เมื่อไหร่ถึงจะขุดขึ้นมาทำชาปนกิจศพพวกไอ้เจ๋งก็ขึ้นรถสองแถวไปเรียนหนังสือได้อย่างสบายใจไม่มีใครคอยมากดขี่อีกกระทั่งวันหนึ่งคงจะเป็นวันดวงตกของไอ้เจ๋งมันขึ้นรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันในโชติวันนั้นคนแน่นมากไอ้เจ๋งลุกขึ้นให้ผู้หญิงนั่งตัวเองออกไปห้อยโหนอยู่ตรงท้ายรถมันเล่าให้ฟังตอนหลังว่าข้ากำลังโหนราวเหล็กท้ายรถอยู่มีเสียงกระซิบกระซาบบอกให้กระโดดลงจากรถพอหันไปดูตามเสียงเรียกโอ้ยหัวใจกูจะหยุดเต้นกลางอากาศนอกตัวถังรถน่ะมีใครคนหนึ่งลอยอยู่หน้าตาเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนแต่เปียกโชกเหมือนจะจมน้ำมาใหม่ๆสายตาจ้องเขม็งมาที่กูจำได้ว่าเป็นไอ้ทศที่มันตายโหงไปแล้วก็เลยทำท่าจะแหกปากร้องด้วยความตกใจเต็มที่แต่ว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกจากปากเลยได้แต่ทำปากพะงาบพะงาบมือตีนอ่อนไปหมดไอ้ทศมันได้ทีกระโจนเขากอดข้างหลังจนกูพลัดตกจากรถสองแถวหัวฟาดพื้นโดนรถที่แล่นตามมาติดทับซ้ำเข้าไปอีกแต่ว่าเขาเป็นพลเมืองดีไม่หนีไม่เพ่นแถมพากูไปส่งโรงพยาบาลนอนป่วยอาการตรีทูตอย่างที่เอ็งเห็นเนี่ยเล่าความสยองขาดคำก็หมดสติไปแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลย ตายโหงตามไอ้ทศไปอย่างน่าสังเวชศพไม่สวยกระดูกกระเดี่ยวหักปนปี้หมดในโชติได้แต่บอกต่อหน้าศพของมันว่าจะทำบุญไปให้ข่าวการตายของไอ้เจ๋งในโชติก็เล่าให้ไอ้อู๊ดไอ้นิดไอ้เผือกฟังทำเอาพวกมันกลัวจนขนหัวลุกรีบจุดธูปเทียนบอกกล่าวกับผีไอ้ทศว่าพวกมันหลงผิดเพราะหูเบาหลงเชื่อไอ้เจ๋งว่าต้องการแค่สั่งสอนไอ้ทศเท่านั้นจะได้หลาบจำไม่รังแกพวกมันอีกคนที่กดหัวไอ้ทศจมน้ำตายนะเป็นไอ้เจ๋งพวกมันไม่เกี่ยวเมื่อคิดบัญชีกับไอ้เจ๋งไปแล้วจงอโหสิกรรมให้พวกมันด้วยเถอะว่างั้นความตายอย่างน่าเสียวสยองของไอ้เจ๋งทำให้พวกมันขวัญเสียลืมความห้าวหาญเมื่อคราวร่วมมือกันจับไอ้ทศกดน้ำเหลือแต่ความขี้ขลาดตาขาวละทีนี้ระหว่างจุดธูปบนบานศาลกล่าวขออโหสิกรรมที่ริมคลองชนประทานทุกคนรวมทั้งนายโชติก็ได้กลิ่นคาวเลือดโชยมาเตะจมูกอย่างแรงเหม็นหน้าสะอิดสะเอียนจนแทบรากแตกเดี๋ยวนั้นเลยจะว่าเป็นกลิ่นที่โชยมาตามสายลมยามบ่ายก็ไม่น่าใช่เพราะว่ากลิ่นมันลอยวนเวียนอยู่ที่เดียวถึงแม้แสงแดดยังแผดจ้าแต่ว่าทุกคนก็หวาดกลัวจนตัวเย็นเจี๊ยบนายโชติจำได้ว่าผีไอ้ทศตอนที่มันมาเข้าฝันมันเคยลั่นปากว่านายโชติไม่เกี่ยวขืนอยู่ร่วมกับพวกไอ้อู๊ดต่อไปอีกอาจจะเจอลูกหลงก็เลยตัดสินใจใช้คาถาหลวงพ่อโกยแนบกลับเข้าหมู่บ้านก่อนใครเพื่อนไอ้สามคนนั้นก็ไล่กวดตามมาติดเพราะนึกว่านายโชติเห็นผีจนตกใจวิ่งหนีพอถึงหมู่บ้านก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันเลือกกลับกันเอาเองหารู้ไม่ว่าการถูกผีเล่นงานนี่ไม่มีเขาลางให้รู้ล่วงหน้าคืนนั้นไอ้อู๊ดนอนเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวพ่อแม่ออกไปทำคันดินเสริมคันนาเพราะว่าหมู่นี้ฝนฟ้ากระหน่ำหนักทำเอาคันนาบางส่วนมีรอยรั่วเกรงน้ำจากคลองชนประทานจะล้นเข้ามาทำต้นข้าวเสียหายเจ้าอู๊ดก็นอนฟังเสียงเม็ดฝนพรำบนหลังคาอยู่เพลินๆยังไม่ทันหลับสนิทพักเดียวก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งทั่วห้องโถงที่มันนอนอยู่ความรุนแรงของกลิ่นทำเอามันสำลักความเหม็นกำลังจะลุกขึ้นเปิดไฟดูว่ากลิ่นมาจากไหนเสร็จแล้วก็มีร่างดำทะมึนกระโจนพรวดขึ้นมาบนบ้านเดินย่างสามขุมเข้าใส่มันอย่างประสงค์ร้ายยิ่งเข้ามาใกล้ความเหม็นก็ยิ่งแรงขึ้นเป็นทวีคูณแปลว่าความเหม็นต้องมาจากเงาดำที่ว่านั่นแหละก่อนนอนนายอู๊ดวางมีดไดย่าไว้บนเสื่อข้างตัวเพราะไม่วางใจในสถานการณ์มันก็รีบคว้ามีดเป็นเครื่องป้องกันตัวแล้วก็ร้องถามเอ็งเป็นใครอ่ะโจรหรือเปล่าอย่าเข้ามานะที่นี่ไม่มีอะไรให้เอ็งปล้นหรอกพูดอย่างนั้นนะทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่โจรแต่เป็นอะไรบางอย่างที่มันกลัวจนขนหัวลุกการร้องถามดังๆก็เพื่อเอาเสียงอันห้าวหาญปลอบใจตัวเองเมื่อร้องตะหวาดแล้วอีกฝ่ายยังคงปรีเข้าใส่ไอ้อู๊ดก็ปอดลอยแล้วทีนี้กระโจนออกไปนอกหน้าต่างชั้นบนซึ่งสูงพอดูอย่างชนิดไม่กลัวแข้งขาหักขาขวาที่กระแทกพื้นดินก่อนขาซ้ายก็หักสองท่อนทันตาเห็นมันแข็งใจวิ่งกระโดดขาเดียวหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางสายฝนพรำทางเท้าลื่นยังกระเคลือบด้วยจระบีมันก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างน่าสมเพชการล้มหนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลคนใดถึงกลายเป็นล้มทับมีดไดย่าซึ่งปักด้ามอยู่กับพื้นดินมีดแทงสวนเขาทะลุกลางพุงกะทิลงไปนอนดิ้นพลาดยังกับผีจับยัดกำลังจะตายไม่ตายแหละก็พอดีพ่อแม่กลับจากซ่อมคันนาเจอร่างโชคเลือดและขาหักของลูกชายก็รีบอุ้มไปปฐมพยาบาลบนบ้านไอ้อู๊ดก็ฝืนใจเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่รู้ก่อนที่จะขาดใจตายไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเมื่อข่าวการตายอย่างต่อเนื่องของไอ้เจ๋งกับไอ้อู๊ดแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านไอ้นิดกับไอ้เผือกก็ยอมสารภาพความจริงกับพ่อแม่ว่าต้นเหตุมาจากการรุมฆ่ากันรุมฆ่าไอ้ทศโดยการกดให้จมน้ำตายไปก่อนผีไอ้ทศก็เลยพยาบาทตามเอาคืนอย่างสาสมมันสองคนก็ไม่แคล้วตายหวงตามไปด้วยแน่ๆพ่อแม่ของพวกมันก็หารือกันว่าจะขอให้ลูกชายบวชอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ผีเฮี้ยนเชื่อว่าผีจะใจอ่อนยอมอโหสิกรรมให้ไอ้นิดกับไอ้เผือกก็เห็นดีด้วยพ่อแม่ก็รีบไปติดต่อทางวัดขอจองวันบวชเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ทันท่องขานนาคตามประเพณีไทยปรากฏว่าไอ้เผือกผูกคอตายที่ต้นมะม่วงข้างบ้านตัวเองส่วนไอ้นิดโดนรถสิบล้อบดสักขยี้แหลกเละจำศพแทบไม่ได้ตายหงตามพักพวกไปอย่างน่าอเนจอนาถ